Mondjad, nem szédesanyám, te mesélj, hogy vagy, mint vagy? Úgy tudom, a körtét a kompotnak. Ja, Én meg itt vagyok, várjunk, hogy valaki elsődjön. Hát délelőtt kellett, hogy maradjak, mert az mindbe szabad kell. Mert tudom, hogy nem szabad kell, remélem, mint ki a vásárba. Érted? De hát most már mindegy, akkor itt maradtam, azt akkor majd délután. Délután még egyszer vissza ki, majd jönnem akkor. Meddig leszek? Ha egyig leszek. Egyig leszek. Meddig? Egyig. Egyig. És akkor utána vált. Nyolcsor, akkor vissza kell jönni. Nyolcsor, meg vissza kell jönni. Hát igen. Ez van. Nem mindig. Mennyit kaptak, köszönöm? Nem. Nem hallottam még. Jó. Na, jó van, hagylak akkor dolgozni, jó? Na, szédes anyám akkor. Szia, szia, szia. Ja. Sziasztok! Sziasztok! A feleje meg!